أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة هود دا تلسم آيات تخشرو كل سجل يشتم آيات بان وذر يدر دا جي ربط دا ما قبل سردادي چې د چیر درس د دا پای آیات چې و په هغه کې دا خبره موږ وویله چې د کافر او د مؤمن حال نه دی سره برابر. د مؤمن حال دا دی چې د هغه د مخه درې دلایل پراته دي، د جدرو سرو دلایلو څخه کار اخلي. اول دلیل قرآن دی، خو مؤمن قرآن ته غوږ نیسي. د قرآن هر آیات د ده دپاره مکمل دلیل دی، برهان دی. دوهم شی یو شاهد بیا د جې برهان سره ورسره دی، هغه شاهد بیرته د هغه برهان د ذاته څخه و چې هغه اعجاز د قرآن دی. قرآن په خپل ځان کې دلیل دی، معجز هم دی. معجز دا دی که څوک به راوای او ته بیا اوس د آیاتو خبره پر غوږ نیسي، آیاتونه نعوذ بالله دا چا ویل چې د خدای کلام دی. د قرآن اعجاز پروت دی او در قیامته پروت دی چې ورلاینه خو یو دوه آیات خیر جوړ کړي چې په ګرد نړۍ کې په ګرد دنیا کې د قرآن کریم د یوه آیات مقابله خلک نسي کوی چې جوړ یې کړي. دا لفظی اعجاز دی، دا نظم اعجاز دی، نخمرم داره دا خدای پاک کلام دی. دا شاهد یو شاهد لا بل امر سره دی چې تر قرآن د مخه درجه د موسی علیه الصلاة والسلام کتاب تورات په هغه کې د دغه قرآن صداقت ذکر شوی و چې دغسې په آخره زمانه کې نبی پیدا کیږي، پر هغه به دغسې کتاب چې نازلیږي قرآن ورته ویل کیږي، فرقان ورته ویل کیږي. نو دا درې دلایل، دا درې برهانه دا د مؤمن و مخته پراته دي او ایمان یې پر راوړی دی د جدرو دلایلو په رڼا کې. ول نو دغه کسان د هغو سره برابر دي چې د دغو درو دلایلو څخه کار نه اخلي په کافر. ول دا کله سره برابر دي؟ د آیات کسې سپېج افمن کان علی بینه پرون موضوع د آخري آیات. ول دا نو چې دغه سره دلایلو څخه کار اخلي دا د کافر سره برابر دي؟ خو نه دي. نو د دوی د حالات عدم مساوات پرون بیان شوی د نن په درس کې چې موږ وسوایو انشاءالله، په دې کې به د دغه مؤمن و د کافر عدم مساوات په نتیجه کې، چې په نتیجه کې موږ سره برابر یو، دوزخ ته ځي نتیجه دوزخ راوځي، د بل جنت ته ځي نتیجه جنت راوځي، لکه حالات چې نه دي برابر، دا یو دونه بسیر دی چې درو د لایو څخه کار اخلي، دا بل دغه نه چمبال دی د دلیل کار نه اخلي، منکر دی چې پسی لکه دم لایو دا چې پسی لکه دم لایو دغه کار دی. الله ویل که دلته سره برابر نه دي حالت، نتیجه او انجام هم نه دي برابر سره، بیا به په دا پای کې مثال بره پیښ کې چې نه دي برابر، نو څنګه دي برابر؟ او د کړوند بنا دغه سپار کې دي سره، لکه یو چې سترګوري بل چړو نه دا سره برابر، یو چې کړوند یو چې سم نه اوري دا سره برابر کې، ته دیم دغه مثال دي. نو اوس د عدم مساوات په جزا کې بیانې ورته ګوري، ومن هر هغه څوک الله و ومن څوک دی اظلم و ډیر ظالم، ومن څوک دی اظلم و ډیر ظالم، ممن تر هغه چا افترا چې دی غوټه کوي، علی الله پر الله باندې کذبا درواغ، تر دغه به نو ظالم څوک چې په الله پسې درواغ غوټه کوي، نو څنګه درواغ پسې غوټه کوي؟ هغه درواغ یې دا دی، د الله د وحدانیت صفت نه مني درواغ پسې غوټه کوي، الله ته شریک ثابتوي. نو خدای درواغ پسې غوټه کوي، الله شریک لري نه په ذات کې لري نه په صفات کې لري، دی به ظالم دا رقم یا به په ذات کې صفت دغه شریک ورته پیدا کوي، بل به دغسې خدای مني. که نور نه په صفات کې، نو مشرکان بخې ډېرې چې د الله صفات و غیر ته ثابتوي، لکه د مثال په طور چې الله عز وجل د کن په یکون په قدرت باندې ګرد کارونه سرته رسوي، دی دغه قدرت و بنده ته ثابت کړي چې اسباب نشته دی کارونه برقي. بابا یو خو کرامت دی، هغه جلا دی، هغه جزئي دی، یو وخت یو وخت کېږي، الله خو د کن په کن د قدرت څخه ګرد عمر کار اخلي، نو دغه ګرد عمر دا بل چاته نه ثابتېږي. الله عالم الغیب دی، علم الغیب د ارش علم د الله سره ورسره دی، الله ته غیب او شاهد ګرځي، یو رقم ما او تاسو یو شی غائب دی بل بشتی ته حاضر دی، الله په ټولو خبر دی. بنده ته دا علم ثابت کیږي، بنده ته به یو وخت یو کشف وسی، ولی به یو کشف ورته وسی، نو هغه خو یو ورځ ده، نو هر ورځ ته شیان مرمیږي، یو ولی د یو وخت کشف ورته سوی دی، یو پیشنګویه کړی ده چې داسې کیږي، هغه برکت بس. نو دا خو یوه جزئیه مسله ده، الله ور وښوله دغه ولی ته ورسته بل وخت پوښتنه ځینې وکړه، هغه بابا زه نه یم په خبر، لکه ته چې نه یې په خبر، یا داسې په خبره پوس. د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه جبریل وکړه، بارل قیامت کله دی؟ بارل زما او ستا فرق نشته سره په قیامت کې، لکه ته چې نه یې خبر، زه نه یم خبر. نو نبی علیه السلام علم الغیب دی، دغه صفات ځینې ځینې جهال و غیر لا ثابتې، نو خدای شرک په صفات شنو. نو دا سړی چې دا دی په الله پسې درواغ غوټه کوي، مال یا د الله په وحدانیت کې درواغ پسې وایي، الله ته شریک ثابت، یا په رسالت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم درواغ پسې وایي، څه معنا؟ الله وایي دا زما رسول دی، دی وایي نه دی، نو په الله پسې درواغ غوټه کړه، دی دا د الله رسول نه دی. یا د قران په حقانیت کې په الله پسې درواغ وایي، الله وایي دا حق کلام دی، زما د طرفه څخه دی، دی ایتي لکه دا چیرې به د الله د طرفه څخه دا محمد په خپل جوړه و، نعوذ بالله. نو دا سړی چې دا درې قسم درواغ هم په توحید کې درواغ ګرځي، ایمې په رسالت کې د پیغمبر ورګرځي، ایمې د قران په حقانیت کې ورګرځي، الله وایي تر دې بل ظالم خو ماته نه رامنمیش، دا دونه غټ ظالم دی، دوغه نه غټ غټ ظلمونه کوي، دوغه نه غټه خطرناک غلا کوي. نو ومن ازلم او څوک دی ډیر ظالم، می من تر هغه چا افترا چغوټه کول کی علی الله پر الله کذبا د دروا، اولئک دع کسان نو شدا غوټه کول کی د الله پاک په توحید او پر رسالت په حقایق کی د دروا غوټه کول کی، یو عرغدون دی په دغه حیث دا د افترا کی دی را وډان دی کیږي علی ربهم پر رب خپل خپل رب تر پیشیږي، دغه سبب ملائکه را وی چې دی خدا غدی چې په دنیا کې دغه کار کاوه، په الله پسې درواغ په دا مسلو کې غوټه کول، نو دی دغه دی، دی برای پیش په سعر دغه دی چې څوک د چا حضور ته ودرې چې دی خو دغه دی، اولئک دغه خلک دغه مفترین دغه غوټه کوونکي د درواغو، یعرضون را وړاندې کیږي علی ربهم پر رب باندې د دوی، هغه ته را پیشیږي. نو چې را پیش شو بره به څه کیږي؟ ویقول الاشهاد، ویقول نو وبه وی الاشهاد شاهدان، دوه شاهدان خو د انسان سره خپلې ملایکه دي چې ورسره دي، هغه حافظه ملایکه نه دي، کرامې کاتبن دغه به وي، بل هغه انبیا علیهم الصلاة والسلام دي چې ودي امت ته راپاڅول سي و راستول سي و دا نبیان، بل علما دي مؤمنین دي، دغه ګرده به د شاهدانو په توګه ودرې چې ده دغه رقم کور، نو چې ملایک شاهدي پر ادا کړي، انبیا یې پر ادا کړي، دا صالح مؤمنان یې پر ادا کړي، د ده پر دغه جرم باندې، نو بره به د ده څه آي چې دوه شاهدان په شریعت کې پیش خبر اخلاص ده، پر ده به د خدای مخلوق انبیا شهیده کوي، ویقول وبوی الاشهاد شاهدان، چې هغه نو دا ملائکه دي یا انبیا دي یا دا نور مؤمنان دي، څنګه وایي؟ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم چمر شاهدان چ هؤلاء دغخل الذين دي اغوا كذبوا چدي درواغ ويل على ربهم پر رب دي فرق سي درواغ وتكور الا تي بيد ملائكه ورلوني كوجا يا بي عزير عليه السلام مسيح عليه السلام بيقول زمان كولن تدا قسم سخ نور خبري مبر بايدي خو اغدي چ درواغ پر الله وير الا خبردار دغه ملائكه واشهد بر اعلان مسيوكي چ اي گرد يا باوري لعنه الله على الظالم لعنت الله لعنت الله دي لعنت الله ذا رحمت جيري وال ذا الله فقط تربص جل لعنت في برشا على الظالمين قد تغس الظالمون شتا دو نزل بك شي ذا الله فقط اي كي ظلم كي تغبس در وقت تري د نبي ارسل في رسالت كي كي ده قران في حقانيات كي كي نو ده اشهاد يفرخ اقوي شي دي خدا دي شي درو اخوي ورست براوي شي اي گرد اهلي ده محشر كي چرا جام مجد حساب كتاب شي بگرد تا برای چه خبر در لعنت کی ویده الله پاک دی طرف پر دغس ظالمانو من سنگ ظالمانو چکم کار کری الذین هغ ظالمان یصدون چو دی خلق مرا منع کوی عن سبیل الله دلار سخد الله پاک خپل خو کافر دی چی کافر دی دا بل چا دا پارم دا گمرهی اسباب جوڑیم که دا اسپا خبر پوسوی لکه پا داغ اسلامی هوادو که اکثر حکمرانان داغ درجه ترسیدی چی خپل خو عقیده نلری چی نلری د داخپل رایت د پاره چې دی په کوی چې د مؤمنان دي او غوتم د کوپر اسباب برابرې خلک پرې وی د کوپر او خاطه سي دي سم دل شته نور کښ کړي چې کافر سي اسباب د سورته برابرې چې اسړي اتومات کافر سي په خپل نو دا د کم کار سو صد عن سبيل الله د الله لاره ته د منور اچي چې د الله لاره ته خلک دي دلته باندې ورته وهلي دلته باندې ورته وهلي دلته باندې ورته وهلي خلکو ته پر جن عمل ګران کړي اخبار په ځاب شي اسمو مين يعقدل لري براوي وسوکم د ګرد ملک مقابله وکړه خو په جن عمل نکیش کی په بيع او شراکه کې مې د اسلام په قانون نه درڅ کی عبادت په اسلام په قانون نه سيز نکول دا غره کمه نو صد سيز دک الذين اغزا لمن يصدون چې دي خلق را منع کوي عن سبيل الله اذا الا فاق ذا لارزق ويبغون او دي طلبوي هدا غلاره د الله عوجن کجه کژه دغه د تسې وګوري ټلویزیونونه او موبایلونه او دغه فیسبوک ګرده په دغه باندې اختاجي خلګي ورته کښنه وویل د اسلام په جامه کې اره آیات جلا جلا لکی ورته دا دوري کدا دوري ک خلګو چې دیس وس ښکارا کړ چې کو پر اسلام ګر سره پات نه سره دا اسلام دا رقم کې حیت چې هغه کوپر قانون دی دغه رقم ورکشي چې بابا دا څه فرق لري ژره خریل پروا نه لري د کافر جامه غوسته پروا نه لري منسک جنہ کا پروا نه لري کدای سپ خبره پویږي دغه شیان داخل وته دغه رقم کې هغه د الله لار ورته کوي د کوپر لار چې دغه ورته سموي په اسلام کې شبهات پیدا کوي د ټوله داس پر دغه بنا دی چې قران کریم کې تعارض را وباسي دا دغه ساده د حدیثونو سره خراب بره خلګریان چې دا وسنګ کین لکري دا وسه خلق څار یان کړ خو دغه رقم دی دوام لایان په جبه نه سره پیژدای قران کریم په بغل کې دا بل په بغل کې هغه سره په ځم سره یان چې خدای بندگان خدای ما یتونه وای دا ما یتونه وای نو دا دې دوه خبرې چې سره ټکر دي قران هم سره ټکر دي خدای سره ټکر دي خدای دا رقم کې برای مخلوق په ځم شهريان کړی دي الله وایي چې دغه کار بل کوي او یا بغونه او دې طلبوي ها دغه لار ده الله عوجن کژه کژه څه منه کجی په کښې را باسي شکوک شبهات په کښې را باسي چې اسړی بهاریازي چې اوس په دغه زه ایمان راوړه وهم بالآخرت هم کافرون وهم دی بالآخرت پر آخرت باندې وهم دی کافرون کفر کوونکي چې آخرت هم نه مني دا آخرت خبر هم خلکو ته داسې ساده کې چې بس درته چې دا ښه زندگی وسي آخرت و جنت و دوزخ پر هغه باندې خاندي درته دا رقم کې دغه کارونه چې کوي نو پر دغه ظالمانو چې د الله لعنت کې د اشهاد دغه اعلان بره په دا ورځ د قیامتو کې چې د الله لعنت پر ظالمانو وي کوم ظالمان چې دغه کارونه دي صد عن سبیل الله کوي دا یو خلق دا منع کی او په سبیل الله کی کجی را باسی کجی چه منع شکوک و شبهات خلقو تا پیدا کی دا قرآن کریم اغا حقانیت ورطا ضعیف کی دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث زخیره ورطا دا غا رکم کی وز گوا کی سره چی دا غا دا عام خلق وز دا پیکر کی چیر دا نبی علیہ السلام حدیث رو کنو دیر سی و یو سل دا نبی خدا نور گرد دی سره گوارا دا رکم دا زعیف دی دا کم زور دی دا پلانه دی وسو تاجری مرد سبا لا خسته چه ارشی ستا دا دماغ خلاف باس اغا ضعیف دی هر شی چې ستا پر دماغ او شهوت نه و برابر هغه حدیث ته د بینه څخه باسي دا یې عوج کژواری دي چې پکې ثابت دی او پر آخرت خو نو کافر دي سم دم ځینې مرکر دي پس یې نو الله عز وجل تر دغه ځای اعلان ده چا و دا د اشهاد اعلان و چې د دې باره کې په ورځ د قیامت کې الله وایي نو اولئک دغه خلق چې دوی دغه کارونه کوي لم یکونو دوی نه دي معجزین عاجز کوونکي الله عز وجل په تیښته سره په الارض په مځکه کې دغه سړی چې بیا الله پاک عذاب ورکوي دی داسې نشي کولی چې په مځکه کې به وغورځېږي، لکه د دې چې سړی د حکومت توري شي باره وغورځېږي فراره شي. حکومت باره نو اعلان وکړي چې فرار هو نیمې کامیاب وکړي، اخلاص باره نو هغه کامیاب شو ته ناکامه شوې. که داسې به خبر کړي حکومتونه نه دي په دا خبرو په دې شیانو کې چې یو مجرم پټوي خدای اعلان هم ورته دی چې فرار هو نیمې کامیاب وکړي. د الله پاک وایي زما مجرم داسې نشي کېدلی چې فرار هو نیمې کامیاب وکړي، دا ولاړ ولاکسي الله وایي ځي نشي که داس په خبره پس معجز دغه دی چې کوم څوک یې په تلاش پسي دی فرار سي ځان وکاږي براغ ورته عاجز شي. دا وزه چیر پیدا کړ، دا اوس په نغم نه نوتی، دا اوس په یو کور کې پټتی، دا و غرته وغتی چې الله دې ما ستای نشي. اولایک دغه خلق چې دغه کارونه کوي لم یکونو دی نه دي معجزین عاجز کوونکی په تیښته سره د الله پاک فی الارض فمزک کی دی فمزک کی تیښته وکي او الله دې ورته عاجز سي دی بار نه پیدا کیږي او ځای دې پټ دا کار کوي نشي کولی. نو خو راځي گرفتار کیږي که تا چې گرفتار سي خود وسې کومه کیا لري ور بس د الله سره په زور اخلاص الله وایي دا کارم نه کیږي. ما کان نشته لهم دوی لره من دون الله ما سوا د الله څخه من اولیاء دوستان دی د الله څخه ما سوا نور دوستان نه لري چې هغه دې راشي په زور دې اخلاص کړي. گئے خو مجرم چی ما رو تشتی جو حکومت ورته عاجز سی وایزی چیر پیدا کسوس گئے مجرم حکومت گرفتار کی مگر یو بل غټ وزیر هغه تاندار فیلاک غلط چې وسګر دی لکه خود وزیرانو سره لاس دی تاندار فرقه خینی ولې چې هغه چې ونه سی هغه وای وای وای د وظیفې سی مجر کی برای دی لکه هغه سترګ ورته سره کی الله په دې دربار کې دا کارم نه چي چې دې د الله سما سی نور غټ دوستان پیدا کی د الله سره اخلاص کی. نو څو لارې پر وتړلې گئے غل کامیاب کیږي په تیښته کې الله دا کامیابی نس حاصل ولې گئے چې غل گرفتار سی داسې کومکی پیدا کی چې په زور اخلاص یې راوي د دواړې نه کیږي. نو چې هم الله پاک ته په لاس ورځي ورته حاضر یې او هم الله قادر مطلق دی مقابله څوک نس کولی منا جزا ته اماده تا ته په جزا درکول کیږي مجرم ش و ما کان نست لهم دیل ر من دون الله ما سوا د الله څخه من اولیاء هیڅ دوستانو مددګاران. نو څه به کیږي یغضاعفو یغضاعفو د چنده کول کیږي لهم دیل ر العذاب عذاب فبانو عذاب دی ورته چنده کوي و هم د دخو یو خپل گمراهی دی چې کوي بل کوشش دا و خدای لاره کې کژوالی را ایستي نور خلک هم ځنه منع کوله. نو د بل ګناه هم په غاړه ده یو خې خپل گمراهی دی چې کړی دی بلد څه ده چې د بل د ګناه د پاره هم دی سبب څه خو بلکې هم د حق لاره ډب کړله. نو د هغه ګناه هم وایي چې د په غاړه سول دا نه منه چې هغه نو ګناهکار نه دي لکه په سبب کې چې موږ ثواب ګټو برای مور و پلار ته د عمل ثواب وګټو نو زموږ په کمیږي خو نه کمیږي خو هغه ته هم رسېږي ستا اثر هم شته. دغه چې بل کس چې د ده په خوله ګمراه شوی دی هغه خو خپل د ګمراهي ګناه وړي چې وړي د هغه ګناه چې څونه کوي دی هم په شریک دی. مثال به موږ وایو وای چې په مځکه کې چې هر وخت نه حق قتل کیږي تر قیامت پورې د آدم علیه الصلاة والسلام دوی قابل په شریک دي وجه د قتل بنیاد اول چا یشي دي خدای یشي دي خدای خپل ورور مړ کړي. نو چې پر دنیا هر څو زره قتل کیږي و نه حق قتل نه یادومه و غو نه قدر دی و یو قتل دغه جزا و چاته رسیږي د آدم علیه السلام دوی قابل تر رسیږي ولی خدای د جه سبب څخه وکړي قتل ور وشه او د لار د کښه شو. نو دغه سړی چې نور خلک ګمراهی ته پری وی د اوغه سړی د ګمراهی و غو نه قدر عذاب و ته مالو کې نو زکه یغضعفو وای یغضعفو د چند ور کول کیږي نسبت و نور خلکو ته چې بل چاته عذاب ور کول کیږي دغه یک چند دی د دغه خود چند دی خو وی ګو ای وکړي خپل ام ګناه بل د ګناه لپاره سبب دي. نو د چند کیر دي در عذاب ما كانوا يستطيعون السمع علاوه ما كانوا دي نو د چند دي عذاب د جواز ما كانوا دي خو نو د ډیر نفرت څخه يستطيعون چې دي طاقت لرلو لري السمع د اوریدو خود د اوریدو طاقت نه درلودي ولې نه درلودي نفرت یې ځنه کیږي. انا مانه چې غوږونه خراب غوږونه خې جوړ و خو د ده نفرت کېدي د کلام الله څخه نو طاقت ته سمعیې نه درلودي بدل مانې اور بجې دی چې دی ورته ته کیسه وي الله خو یې دغه جرم و چې تا زما د قرآن سره د حساسیت ولې درلودی چې د ډولو د ډمامې غږ هر ځای واورې الله ته تحاضیر جنګ نه در باندې غمېږي که د قرآن کریم د خبره پر ده باندې غمېږي نو دی د اورېدو توان نه لري د اورېدو توان چې نه لري ولې نه لري غوږه کار نه کوي که یې خو هم نفرت واجه ده نفرت اخیستی دي. ما كانوا دي نو يستطيعون شديد طاقت ولدي د زیاتنه پرت خاطر السمع د اوریدو د اوریدو طاقت نه و بزر کې دغه نه پرت قران سخت کړي فسي و ما كانوا دي نو د ډیر عناد د وجه يبصرون شديد ووین لار د حق د حق د لار سره دغه س عناد در لودي چې سړي چې پستور ګوروندي نه ویني کني حق حقیقت لا وس خلق نه ویني خو ګرځي ویني خدای عنادګر دی چې په ما ځ د ملا نوم واورېدی چې داسې مشکل زه ورته کړی وای، خو عناد یې اخیستی ورته چې په تا څه کړي دي، تا ته تاوان رسول دی یا نو ولې، خو هلته پټ دی وای وای دی زما د ټولو تقاضاو خلاف دی مولوي صاحب، زما چې کومې شهواني تقاضاوې دي د دغو ګردو دی چې دی دا قرآن چې دی بیان دا، خو زما یو شهوت الاوله کړه پوره کړي، خو نه مې زنا تور لګي، نه مې شراب تور لګي، ګرد د شان دی بد وای چاځي کوم هغه ګرد دی بد وای، او نو دی څه چل کوي عبارت دی لایر حق نه ویني، خو عناد یې واخیستی، عنادګر نه دوه نفره چې په بغض عناد کې سره واقع شي برای د دې ور حق یې ګرد خلق دی چې مړي خوشي خبره کوي، یا دی دریا نه چیرې علاوه نو د دې دغه بل عیب دغه دی چې د نه پرته خاطره د اورېدو توان نه لري د قران کریم او د زیات عناد د وجه څخه د لیدو توان نه لري چې د حق لاره وویني شاتي ورته بیان دی، د دواړو صفات ته ذکر کړل، ما کانو دی نه ویستطيعون چې طاقت کې ودر السمع د اورېدو د زیات نه پرته وجه، و ما کانو دی نه ویبصرون چې دوی دی وویني چې لار د حق د څه خاطره د عناد د وجه چې په زړه کې دغه سړي عناد پروت، اولئک الذين خسروا انفسهم، الله نو اولئک دغه کسان چې دغه سکی دغه ظالمان چې د سره ته سبق را شروع شي په خدای چې دروغونه تړي، دا الذين هغه خلق دي خسرو چې دوی تاواني کړي دي انفسهم خپل ځانونه، خپل ځان یې په خپله تاواني کړي دي، په دغه کردار دی بل ته تاوان نه رسوي، که بل ګمراه کوي خو مې بېرته تاوان ده ته رسېږي، د عذاب د چنده کېږي د خپلې ګمرۍ هم دي د بل هم دي، که یوازې ګمرۍ کوي بل نه ګمراه کوي خو مې تاوان ده ته رسېږي، خو د دوزخ عذاب به پر ده بلېږي که پر بل چا بلېږي، په خپله پر ده بلېږي، اولئک دا خلق الذین هغه دي خسرو چې دوی تاوانیان کړي دي انفسهم خپل ځانونه، دا یو، وغضل عنهم ما کانوا یفترون، وغضل او ورک سوي ورک بس عنهم د دې څخه ما هغه شیان کانو چې دوی یفترون غوټه کولای په الله پسې، د چې د الله سره کوم شریکان غوټه کول عبادت الله حق بل ته کو بر دی به زمان اسرت کی الله دا الته د ولا ولا کوي چې هغه به راځي د الله په مقابله کې به دریج بره به دی خلاصي دار لا ولا کوي، لکه اسره چې چاته وای بیا پر ورور ژغ کوا که اره بنده پیشه د بیا پر ورور ژغ کوا اره ورځ درته وای صبر خوش باور یا بر چې دا تیر شته راته وای بر چې ورځ یو مسله پیشته چې ورسه پر ورور چې ژغ وای کی ورور ته دغه کارونه په هغه ورځ ور پیشي فرمان چې تا پرون وی یو نو نن یو لا کوي خو دار کم نو دغه د دې دغه پټ پټ معبودان دا غلط غلط معبودان الله وي دا یو د تحذیری بیان نو کی پر ځای د ضرورت باندې چې به غوی را روان دی به د الله څخه خلاصي کې د غوی عبادت کړي یا به د مثال په تور قبر والا را روان ولي چې دا کافر به خلاصي ولي د کفار شفاعت کوي هغه خود د مؤمن غي کی چې کافر سوی نه وي نو دا چې د کفر در حسره حدا رسول ولکه یا نبی شفاعت وکي یا ولي وکي یا ملائکه وکي یا املا وکي یا شهید دا ګرد چې دا شفاعتونه چې کیږي دا خو دا چاغه کیږي د ګناهکار مؤمن دا کیږي چې پر ایمان خو مړ وي ایمان یې د لاس نه یو کړي انور نو په ګناه کې غټه دي د دوزخ په سلا پر وتلې ده الله وي د دوزخ ته بیا خود به انبیا راسي چې الله پاک را معاف کړي بس عبد قال ابي قبول حفاظ براسي شهداء براسي دي مثال په تور د قران نور علمان براسي شفاعت کوي د کافر د پاره نه کیږي او نه حاضرې شو غضل رتب سعانهم جدي سخماغه كانوا شدي يفترون غوچا كولا كولا فدرواغ باندې فالا عز وجل بسم لا جرم انهم انجام والسرا وبتي لا جرم انه خما خ انهم بشك دي في الاخره فاخرتهم دي الاخسرون تواني انجا الا ونو في سرا بس اسلام بخلاصه ده غير ايات ورا ويسج ده اسم جوير شو خلاصه ده چ اخرت دي تواني دي ده گت مخولا ويني لا جرم لا جرم سمعني لا خما لازم انهم بشك دي في الاخره في اخرت کی هم دی الاخسرون دی تاوانیان دی گټ نسل دل تر دغه ځای پر د کافر انجام بیان کی انجام پر چی شو دی هم الاخسرون باندې ودی دی تاوانی دی نو خو موږ د دې دوه په انجام کې عدم مساوات بیان شي د کافر او د مؤمن انجام نه دی برابر د مؤمن انجام وس بیان دی ان الذين بشك اغ خلق امنو چې غو به ایمان راوړي اول د عقیده اصلاح کړی د ایمان هغه فهمنت بلا کی چې کوم شیان ذکر سیوی دي پر هغه واقعي ایمان را وړي پر هغه باندې هغه د زړه باور دی یا وعمل الصالحات او د ایمان سره سره عمل کړی الصالحات د شو شو کارو نو ایمان چراوري ورسته ور شو کارو ته ملابس وتر کوي د دوا واخبتو الی ربهم ترین دا دی واخبتو دی عاجز کړي وی الی ربهم وربته دی دا هغه د زړه کیفیت علاوه بیان کی چې خو ایمان دی چې په دې خو انسان مکلف دی دی بل اعمال صالحه چې په دې کې بنوافل او واجبات پر ذکر د پکې کراسي یو بیا د انسان خپل د زړه کیفیت هغه به انکسار او عجز

اوس دی دا پوښتنه نه کوي چې نه په پوهېږي چې خارو انسان یو رقم دې راویشي، انکار کوي ده کېدای سي په خبره پوه شوې. لکه یو سړی بد دی بل بیا ښه دی، برای دا او دا نو سره برابر دي، خو نه دي برابر. نو الان دغسې حل یستوي، یعنې آیا برابر دي؟ دغه دوه مثلا په مثال کې زما درته پیش کړه چې څه جواب راکوي. الله وایي نو خو ګرده پوهېږي په دې خبره چې برابر نه دي. افلا تذکرو، افلا تذکر ایا تاسو دغه نه تذکر پند نه اخلي؟ دغه نه پوهېږي چې دغه سیمه درته روښانه کړي چې دا یو سړی له کړون د کوم دا بل سړی له چواژ اورم ام شنوای ام بنای دواړي دا دوه برابر دي. په دغه خبره خو کښنه پیږي دلته لم ستاد تذکر ستاد مخ کار نه کی په دغه پای کې خبره پر دغه ختمه شو. افلا تذکر، افلا ایا نو نه تذکرون تاسو پند اخلي؟ فکر نه پکښ کی وای پر دغه کار باندې له امانته نه سي پوهېدل؟ خو بالکل پوهېدلی سي. دلته نو چې بیا دی ګوره دا دوه نفره چې سره کښې شول لف نشر مرتبه وکي. دا یو سړی چې دی اعما ړوند هم دی او اسم کون هم دی. نو اعما چې دی دا یو صفت په دې کې ذکر سي. بل سړی چې بیا دی هغه بصیر یې ذکر کړي. بصیر یې زده د اعما دلته اعما وار د واره ذکر سوي. هلکم دا بل سړی هغه اول صفت چې ده زده هغه یې وار د واره ذکر کړي. کېدای سي په خبره پوه شوې. دغه دوه صفت د ړندوالي او د کڼوالي هغه نور دوه صفت چې هغه اول یې د دې د اول زد دی هغه دویم یې د دې د دویم زد دی. بارون باره شش پوی کېږي لوپ نشر مرتب چې یعنې دلته چې مجمل کوم ذکر کړه په حضرت کې جب هغه شیان اول د واره ذکر کړل. اعما وار د واره ذکر سوی دي. دا بل سړي بصر وار د واره ذکر سوی دي. پسې دلته اسم چې کون دي دا دویم وار ذکر سوی دي. دا هغه زد اولته په هغه بل سړي کې اسمع هغه ما غدي دویم وار ذکر سوی دي. نو خلاصه د خبرې یې ده چې په دغه آیت کریمه کې چې دی الله تعالی د دې لپاره یو مثال او نمونه پیش کړه. بارل نمونې دغه رقم دي. دا یو دغه شو اول دغه رقم شو په پای کې دا ول چې اوس موږ د ماغ کار نه کوي اوس موږ په پویږي ولې نه پویږي؟ الحمدلله چې کافر او مؤمن نشه برابر کېدل. د مؤمن فای چې دی کامیاب دی. د سر اول د واره په شفاعت کې د یو چاره چې داخل وي الله تعالی به شفاعت قبول کړي او رب خلاص کوار هم سی خو پای جنت دی. جنت به تر راځي کنه رات د کافر پای خسران دی. نو الله عز وجل دې موږ او موږ اولادونه د کوپر څخه وسه. الله تعالی اول توفیق راکړي چې ګناه و نو که ګناه بل فرض وس شیطان را سره ایمان څخه موږ الله نه جلا کړي. ایمان داسې غټه سرمایه ده. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.